کے خلاف سنت خاص کر ٹول جیسے ماتاؤں کا دل جموں کو لکھ پہ جدا کتب تکڑی نہیں دی مایو آئے ماتا مڑے باپ سنت طریقہ بانے سنگ خاخو یو آئے ماتا شاہ بھائی میں تاز وہاں خلق نہیں جو ماتا نہیں مایا خلق تاز مائی منگ ہم پہ دین پویا کہو دا اللہ دا نبی دا سنت ہونا مخبر دا دے میں خبر ہے دے سنت ہونا دینا خبر ہے ہو مائ تاز و بزان جامر دینا چولے دا نو خلق ہوئے گی دی پہ دین پوئے گی چمنگ راش ہو بیان کو نو خلق دا پتہ ہو لگی جو دے کھولو پس پوئے دل رہا نہ میں زان بانے میں پردا چولے دا نو دے مجھے وجہ منگا نہ پری دے ذرا اگر امداد مائے مائے واہ رہی دا ٹول خلق واہ رہی دادا جی کم یہ خبر ہے کم استاد کہ کم مولا ہو کم قاضی ہو کم مفتی مزار اتوار تاسوئی در اعظم خاموش پس بیان کوم درس کوم چھ کم مولا ہو کم قاضی یا کم مفتی تاسو ہوئے چدا خبریں غلط اکڑی دی پلانی جو مات ماں پس را والی مزر اگل ہم وہ خبر ہمارے اصل یہ دادا بنیادی مائے مائے دا ماں سے کمیں کپڑے چولی دی دا ماں پہ خل پہ سواگستی دی دا زما پہ سر سے مائی کمر ٹوپائی دا دا ما پلا اگست دا ازما پخو سے کم پہ زاری مائے اغم آئے سے کم نو پخل عالم او زما بوگا سے کم سادری مائے آغاز پخل عالم مائستا سے ملا دا پیزار نوالا ترسر پوئے ٹول چیزن پر دو پہ سو بانے پٹی مائے اصل خبر ادارا یہ میزائل میں والا پاغم ہوا رویشتا چونکہ آبا کیم روانے کرو نباس خوچی آبا بیان میں ہوکا خدای حاضر دے چیزا خلق را لنا لکا درو جے پشان خلی را لوچا کرا پا خیر آسیا پا خدای دے با خوانے ایو با یوی دا نرزیا بل با یوی دا سی مسلمانیا بل با یوی دا خو زکا تازو دا خلقو بدے چاہی کنا بل با یوی دا دین خو تازو بیان کرو حدیب اللہ سے خوار خوار قتل راتا ادا خلے را لو چکا بخدے دیو بخا با اللہ دیو بخا با خیر او سے او پہ دیرہ من اللہ دیرہ میرا بانی بانی چھو بار روہ تا میں او کس راتا وئی وئی ظاہران خدا زخ کار دل چھو ٹول دے پہنی پیریان کرلا میں نا پختانے میں کرلا میں پختانے میں کرلا پختوں میں ہوتا میں مو خوالا میں ٹول پختانا نہ سو میں پختانے ہی کا نہ آؤ میں زوئی لواد کوئی نہ وے آؤ نہ مائ چکلا اگر کم خل گلا خدمت گئی نہ اگیلا پیسے سو کوار گئی منگوار کہوں نو ہمیں چدورم وادی نے بیا پیسے سو کوار گئی ویدا الگ تارا پو مائی پختانو ائی پختانو مائی دلور ستا سنی کہ مائی زوئی غول پخلا خلاصے ادلور اور آگا سے کم دینا آگا پہ بل خلاص ہے میں ای پختون نرم آئے میں اور پختون زی ماں تاؤ سے پختانے سر میں بولا بیا دے اس میں کہلا بو تو مائ چھ بیا حق پارس لڑے بجمات نہ منا کوئی تاؤ تو پلار تو بھائی بیا چھ بل رستا سے بیا ہوا ہے چپلانے بنا راضی بس خچ خم رس پک اب سچ ہو یہود او نسوارا ہندوان او سکان دا غیر اسمون را واجونا آقا طول عرصو او چا عرصو می اتاوه نمائی پا جمعی و دواهو کئی او بس چه سنگا می دواهو کلا اخو نیمه گینته را سرا گره بڑه اکلی جماعت نروهتم را علم تینا زمائی دتمن دا اللہ دین آقا انسان دا دا جوان با عزت دا جوان دا فائدہ مند او منور مخلوق دا پارا دا گٹے او دا فائدے آغا جوان او طریقہ خی دنیا کے وقت پل سنگ جوان تیرے بل سر بسنگ جوان تیرے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور دے وی دسرے خدا پر جو مزن سکے غفور رحیم دے اللہ وی خبردار تو چیزیں دھوکہ کے پہ ہوتے دا دوکا باز شیطان دی پا ما دوکا نکی چه دقا پور و رخیمیم زمان نور صفات دتا ندی معلوم نی خبر زمان دی نور صفات ہونا اللہ رب العزت وی دی دا وی وَلَا يَرُّدِتُو إِلَى رَبِّي او کچری زو واپس کلشو ماخ پل رب دا لا جدن لا خیرم من آمون کلبا نو خامخا او بموموما دیر بہتر دی نازائی دو ورطلو نلتی براتا ہم دلتی مخیم و والتی بمخیم دی وی گنا وی زمانگا دا دنیا مخلو آغا بمخی او دا خوار و برخوا وی شکمنو دا خوار وی دنیا ایم وی خوار ای اخیرت ایم خوار ای دنیا ایم خوار ای آغا بیان کی میوی ما گوری یو خبر ہو رئی مایکل آبادی که او زنانه مراوه غریبه وا ده جنازه ده زاینه مای ما ده آغی کتو چد که راس ردره کسان نور او مای تر مقبره پوره ده بل انسان بچه نرا نزده که ده مای غریبه وا نمای ده آغی پا کتو رو که سوابو اما جنازه ما کده وا ده پردی محله وا مای آغا چوائی جنازه او که نیو کیرات سواب دی اگه کیراتونو علم مهنو ماینا اگه دی جماعت اگه امامو چاوه یو کیرات سواب دی جنازه او نا اگه نور اگه کیراتونو علم اگه کیراتونو چه یاده او بیاوه شه کبر للرشنو بیا یو کیرات سواب دی نو مای علتی هم کیراتو علنو او مای دا اگه وی چیاره دا مردی کردی و چید که لس کدم بیوڑی نو مای آغا قدمونو علم نو لزو لزو قدمونو علم نو چه ذات الارم نو دی جماعت امام خونو بل امام دو کلی بل مولام نو دو دو محلی دو جماعت چه گم پختانه مشرانو دو دو ماو حالیس نبتوی دا چه سکمنو چونگی دا دمونگا نیکانو نو حالیس نبتوی بگم و زومو ما حالیس نبتوی یرا پلانی ته وایا وای تاسو ته وای کنه ما ته وی راشه جی دا کور باندې دا دوا غواړی چې دوه درې نه ما مسالې نه کومه خو ما غیر چا به راغورای ما راتاو د چې په جمعه کې وای چې د مسلمان جنازه څوک غن یو کې را ثواب دین وغشته ما هغه ځان شته نو وینا ما دې ابي غریبه مای دا خوارو برخد ما چکمدنو آغا خواری نو مای دا دین غریب جنازه که جولده سواب نمیلاوی گی نو مای دا پا کبر پا غاڑی هم نمیلاوی گی چه کبر غاڑی دا سوک راشی مای دا جماعت مولام هم نشته او آغا نور مای آغا کیرات نشته خو مای او خبر اکم خباگه گی ما مای دا ناس و خلکو که غریب سره هم نشته ما دا سمرا کسان جناس دیده که غریب سڑه هم نشته غریب ما هم دا غریب جنازه نکی تا تو کوری دی خبری که سوچو که چرده چه دیر غریب سڑه ملی تو کوری چه داغ پا جنازه که سمرا غریبانان شریکی تا سو کوری بیا اما دا مالدار آغا چینو دا غریبانان نیمائی لکه دا پتنگ پی دا سرا غوطه کیگی تا بلا کبر دلاز کرده چه بل برا مندکیگی پریگی جی مونگا نو مای غریب هم نشته مای غریب هم ده غریب جنازه نکی ده خوار و برخ مای خوار ای اگه ده خبر ده مای غریب هم مای ده غریب جنازه نکی وجه داره چه مای دی کسی میلاوی گی نا اده مالدار اگه لچه دی رازی نداره ایم از سپسی رازی ده خدایداله رزا ده چه مقصد نده غریب اگه پسی رازی مولا چه ده نو ده اگه زن لچه ده نو پروگرام ده او دی بلا سیاسی خلق ووٹ پس رازی او چه دا پتاو لگی چه دی سڑی ووٹ نشتی نو بس بیا خوال سیاسی او نرازی چه سخات بگی نشتی مولا نرازی تا خیر خیرات دا غصی حل غریب نرازی مایده شده بخوار و برخوی خواری دا زمانگ دا دین دی دا زمانگی مان دی اللہ دی زمانگ پا حال رحمو کی دی رگران را دیر اگران اللہ قال له صاحبه هو یغتا ملگری داغا داغا خیرخوا نر سڑیو بادر سڑیو غریبو غریبو خو بے غیرتا نو وی غریب خدا اکڑنو دا بلشان چاکڑے نو بلشان نو غیرتیو وهو يحاورو او آغا خبری اتری کولی دد سرا تاتی چی بے کمی خبری که دا خبری دی طول روانی دی دینا خو مطلب داری چی تد اللہ را توحید من کری اکفرتا باللذی آیا انکار کیتا دا وحدانیت دا غی ذاتنا دا اللہ را ذات نے انکار نو کو مخ کی بیارا زی کا نو گو را بیاتا اکفرتا باللذی آیا انکار کیتا دا وحدانیت دا غی ذاتنا خلق کامن ترابن چی پیدا اکڑے جوڑ اکڑے تا دا خورونا ابتدا دو گورا نکلے دا خورونا جوڑ شوئے لے سمم من لطفتن بیا سلسلہ دا نسل لاغا دا ساس کی نا دیو ساس کی نا پیدا مرا پخپل حیثیت لوگوں نے سوچو کا دیو ساس کی نا پیدا کم زیتا لارے خبر دی کم زیتا لارلا بنیاد و وسریت تی لوگوں نے کیا گورا اب یا دی خپلو خبرو تاو گورا دا تا دا دی خطو خبرو یہ چھ دا خبرو کی پیدا دستن ہے حیثیت دست دی اصلیت دست دی کم زیتے والا ذہن بوتا یا سخا گندہ ساس کی نا پیدا مرا سم سوا کار جولا بیائی برا بارکلے تو سڑے سم دم سڑے دا نا جوڑ کرے دا بیا داغی ساس کی نا لیکن لہو اللہ لیکن اکولو لیکن زو آئے ما ہو اللہ ربی آغا اللہ چھے تے پیدا کرے دیو ساس کی نا رب زما دے مالک زما دے وَلَا اُشْرِكُمْ بِرَبِّي اَحَدَا اوی صدار بجوڑ نکم آدھر او خفل سرائی او تن ایسو کم یہ تا دی پنج پیرے ہوئے تھا ایسو کم بغیر دا اللہ ندو دا بلچا اسم نمانم خدای دا چا نمانم بید اللہ دیو اللہ خدای منم یو اللہ منم دیو اللہ کارسازی منم بغیر دا اغنا دا بل ایچا نمانم ولولا ولد انکر اللہ سے اذا دخلت جنتکا کلا چه دن شویخ پل باختا کلتا چه ویلدیوی ما شاء اللہ کی گی آغسا چو غاڑی اللہ دا خو اللہ غختلی دی دا باغذ کدا سی دی دا دا اللہ تبارک و تعالی پا قدرت عظیمہ بانی لا قوت الا باللہ نرے دا جیب زور سکولشی نرے چھ دینو بلسک سکولشی نرے دا بلچا سبارکت کے دیشی دا صرف دیو اللہ طاقت دے دا اللہ کڑی دی تو چھے یو کارکین اغیبانی اولی کا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ دے چھے پلس لوندہ کی دیو پہ دا پاس تورا کٹوئی کی دی اور دا سینڈخ کربا پہ اولا گئی او پا پسر کے بچے نو گوڑا گیا جوڑ کی او دا چیزا نو شلیدلے کمیس پہ ہوتا چھو لئی او گوڑا گیا وی تماکو کے لگو لئی دا دے بچ کئی دا کڑی دا لچا دی چاہیا ایو تا میم آئی دا کور دے پسو جوڑ کو دے مانا شلہ کرو پر اولا گی دے ما آتا ایم آئی سعود عرب کیا بیلڈنگو نا خود دیلی دیلی دی کانا ایو ما یو یو بیلڈنگ با دا سوی دا ٹول کلے پی کی گی نمائی دل دے خلقو سر استر گشتے والا دی نشتے دل دے نظر لگی حال دے نلگی نوال دے خوچہ دا چاہتو را کٹوئی نلگی خی پاغی بانے داستاسو دا مسلمانان دی دا مسلمان دے دے بجنت تزی پتو را کٹوئی عقیدہ دا سندہ بخکر عقیدہ آو دا دروازے دا پا دے دا سندہ اسنال لگو لئی چو گو رے دے لکل رپو گاڑے بھئی چپلے بھی ہوتا زبندہ کڑی چو بچ شید آفتا مصیبتنا دا ابو جان لے کی دا لان دے دا ادے بجانت تزی لا الہ الا اللہ پخلے و شلزن وائے کنا از شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وے کیف تقول لا الہ الا اللہ سنگ وے پا خلیبانی وائی چی بید اللہ نبل الہ نشتے وفی قلب کا کم الہ پڑھ لکے دے سمر زیمواران پراتے دی پڑھ لکے دے سمر زیمواران پراتے دی بید اللہ نا دبل چانے دے سمر لوے اسرہ قائمہ کرنے دا تورا کٹوئی بانستا کی دا دا سندخ کر بانستا کی دا دا اسپنال بانستا کی دا پا پسل کی پو گوڑاگی بانستا کی دا لاستا بے تور بنگلے چولی پاگستا کی دا غاڑی دا بے چیرین زنجیر رولان کردی پاگستا کی دا دا ستا دا لسا مسلمانی دا مرا تب امرے او لا الہ الا اللہ دی ویلی دی امرے بنو مسلمان بامرے دا و تا مسلمان مری دا تا مسلمان مری دا استا دا کی دا دا مسلمان دا وی داول نوائی چه ما شا اللہ لا قوة الا باللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دا خپل کور پا دروازہ بر علی گلیو ما شا اللہ لا قوة الا باللہ ان درانی تنو گوری ماتا انا کل من کا مالا و ولدا زکم یم دتانا پا مالا و اولاد کی او سنگا مطمئن جوان تیروم زکا چی اکیدہ می دا اللہ پا ذات بانی دا فا اصار ربی نو تخو ما توائی چی انا اکثر من کا مالا و عز و نفرا پا ما بانی زان تاندار تاندار کی زان تکلا تکلا کی فا اصانو امید دے ربی چی روزما ایوتی انی خیرم من جنتکا دا شراب کی ما تا بہتر دا باغستانا دا جنستانا ویرسل علی یا خسبانن ارا خوشب کی پداغی باغستانی خسبانن باران دا کانو گلی با پیدل ووری من السمای دا برنا فتصبحا دا اوبا گردی دا باغ دی سعیدن زلکا میدان ڈاگا خویدن کے یو تار بپکنی یو ڈیلا ہو یو کبل ڈکے بپکنی بیا دا سے بالکل ڈاگا بے کی دلا خویدن کے صفا او یصبح ماؤها غورا یا بہو گردائی ددی اغاو بجوری او ببو والا جوری کے ڈونگائی بے کی نو چھے ڈیرے کدلڑی شی نو بیاوے پا کما بیاستا راو باستی نو چھو بولا خدمی کی نو باغ با دی پا ٹکی بانی اوچھی او ختم بشی گیتا نو گو رے چھے دا اللہ رب العزت احسانات دی دا اللہ قدرت دی فلن تستطیع لہو طلبا وی چاری ام ہرگزا توان بلل رے دداغی عبودا حاصل اولو کم دا نبی راڑے اللہ وی و احیدہ بی سمری او گیر والے اکڑیشو آگیر کڑیشو میوے داغی دا اللہ عذاب پر آگی فاسبہا نوگر دیدو یو قلبو کفی دا مچ نرے گر دی دا دوارک بی دا لکہ دا مچ پشان و بیارا می ادا تلی بمخی فختانو تا لاسون امرو رلوائی یو قلبو کفی چی مخلی ورغیو اخپل تلی اخپلو مرورلی لسن اخپلو علامان فکافیا پاغا چی خرچ کرو پاغی کی چی کمی خرچی کروی اگه پسی لاس مرورل باقو باغ لڑو وی بلا خرچا می پکڑو وی یا خاویتن علان غروشیا او اغارا پریوتے ہو پچھتنو اخپلو باننی باغی ناس چیو ختم وَيَقُولُ اَوِي گورا دادے اس خبر را لکن اگو دے اکفرت باللزی آیات انکار کے دو وحدانیت دے آغا ذاتنا توحید نے انکار کو ذکوی یا لیتنی ہای افسوس مالا لم اشرکم بی ربی احدا چی صدار میں نوے جوڑ کرے دے اخفل رب سرائی یوتن اسو کم چی ما برکت اللہ صرف سامن لوے دانا جا دا پلانی سے برکت دے دا پلانی سے برکت دے دا با میاں سے برا روانو دا سوات او دا بونیر نا میاو چا دو مڑا نام میاو دا آغا شجر نصب چا کتا لیوا ایویزا میایو مانا دا دو کلبی میا دیو دا شدنو دو لنگ میا دیو دو جنگی دیر آغا دو منگو کم یا منگو کان بیا خواهد یس سریا ساجی ما خلق کم را خلق غریبانا سا خبرو مڑا ولم تکل لهم فئتون اچھے و آغازو نپرا نپریمی سوا دا دلم مضبوط را ولم تکل لهم فئتون او نواد در دل ینصرون من دون اللہ چه امداد کروی در بید اللہ نا وما کان منتصر اپا خپل جزان تکلا تکلا کو زداسی ما زداسی ما انو پا خپلا دزان امداد کونو که خپلا بدلا غستونو که با ختم شو اللہ ویڑمت را دنیا سرا و با غستشی درنا سنچی دا کلکولا خان نوا غستشوا او چه زداسی او زداسی او زماداسی وای غستتی نکنا چه سنگ دا غن وا غستا داسی بطانم وا غستشی اللہ وی دنیا سرا لمت را دا زائی دا بکا نده چنے کے بتا ہمیشائی او دا بتا سخا ہمیشائی اللہ رب العزت زمنگا دلستر کے کلاو کی او اللہ رب العزت منگا و تاسونا دخپل رضا کارونا والی آغا کارونا چھ اللہ پہ رضا کی گی اللہ دے زمنگ دے طولو نا رضا شین ما کننا لنہت دیالا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا لا ده سوال ركيد ده ده ما ترني هنا لك الولايات دغل دا فدغ وقت معلوم شوا چ اختیار تصرف لله الحق خاص اللہ تعالی لرا دے رشتیا ہوا خیر ثوابا اغا بہتر دے پا بدلا ورکولو کی و خیر عقبا او بہتر دے پا انجام کی وضرب لهم بیان کا دیتا مثل الحیات دنیا مثال د ژوند دنیا کما ان پشاندا د داسی ابو انزلناه من السماء چمونگے راورو د برنا فاختلط به بزگڑی وڑی شی داغی سرا نبات الارض گیاگانے دزمکے ونی بوٹی دزمکے فاصبہا حشیمن بس اوگردی آغا چورا چورا اوگردی آغا زارا زارا تزروح الریاح چه الوزوی اغیل را بادونا وکان اللہ او دے اللہ تعالی غلا کل شیئم مقتدرا پاری او سیز باندے قدرت لرون کے المالو مال والبنونا او زامن زینت الحیات الدنیا خائست دے جوند دنیا والباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دن کی نیک عملنا خیر بہتر دی عند ربکا پنیز در افستا ثوابا دبدلینا و خیر عملا او دیر بہتر دی دو امید و یوما نسیر الجبال او پا آغا رزا چروان کمونگا غرونا و تر الارضا اوینی باتزمکا بارزتن داگا خکارا و حشرنا امنبارا غن کدئی فلم نغادر منهم احدا نو پریبا نگدو ددینا یوتن فترل و عرزو او پیش پکڑی شدی علا ربکا رو خلدا سوا سب سب لقد جئتمونا ویلب شورتا چیکنن راغ لیتا سمونگتا کما خلقناکم لکا سنگا چمی پی کما خلقناکم لکا سنگا چمی پیدا کری وی تاسو اول مرنا پڑن بیزل بل زعمتم بلکی تاسو گمان کو اللن نجعل لکم داچی گنی ہرگز با ونگردو تاسو لرا موعدا لوز ووزع الكتابو او کیبا خودلشی عملناما فطر المجرمین نوینبت مجرمان مشفقین یریدن کی مما داغسنا فی چوی پا آغی کے ویقولونا او آئیبا یا ویلتنا ہائی افسوس ارمان ما لہذا الکتاب سدی دے عملنا میلا لا یغادر صغیرتن چنپریگ دی وڑگنا ولا کبیرتن او نلویا الا احصاها مگر شمیر لیدا حساب کلیدا ریکارڈ کڑی دا ووجدو او اوممیدئی ما عملو حاضرا آغا چی دئی کڑی دے سا عمل حاضر ویا ولا یظلمو ربکا احدا او ظلم بنکی رفسا پہچا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَكَلَجُوِ الْمُنْغَى فَرِشْتُوْتَا يَسْجُدُوا لِآدَمَا چِتَعْزِيمُ كَيْدَ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَجَدُوا نُتَعْزِيمُكَ فَرِشْتُوْ تُولُو إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَاوَدَ إِبْلِيسْنَا کان من الجن او دا نسل دا پریانونا ففسقا اننا فرمانی اکڑا اوتا عن امر ربی دا حکم دا رفل تتخذونه آیتاسو نسیده و ذریته او اولاد دا اولیاء دوستان من دونی بی زمانا و هم لکم عدو او آغی ساسو دشمنان دی بیسا لزوالیمینا بدلا بدلا دفارا دظالمانو بدلا ما اشاہتوهم ما نو حاضر کڑی دی خلق السماوات والارض پیدائش دا اسمانونو اوزمکتا ولا خلق انفسهم او نا پیدائش دا زانونو ردیتا وما کنتو اولیم ازا متخذ المضلینا نسن کے گمراہ کون کو لرا غزودام لاتڑ معاون ویوما یقولو او پاورس شوائبا اللہ تعالی نادو شرکائی اللذین آواز ورکی اصدارانو زما آغی کسانو تا زامتم چتا سبا گمان کو فدعوهم ندیبا چغکی آغیتا فلم یستجیبو لهم نو غیبا جواب ورنکی دیتا نو غیبا قبولتیا انکی ددی وجعلنا بینهم موبقا او بگردو منگا پمینزا ددی کے حلاکتا ورأى المجرمون النار او بوینی مجرمان اور دا جہنم فظنوا نو یقین بو کی انہم واقعوها چی یقینن دی پریوتن کی دی آغیتا چدئی پریوتن کی دی آغیتا ولم یجدو عنہا مصرفا او اوبا نمومی دئی دا آغینا اوڑی دل یا زائد اوڑی دو ولقد صرفنا فی هذا القرآن او یکیننا منگا بیا بیا بیان کری دی فدی قرآن کریم کے للناس دا پارا دا پویا ولو دا خلقو من کل مسل دا ہر جسمہ مثالنا وکان الانسانو او دے انسان اکثر شئین جدلا زیادا دا سیزننا جگڑا کون کے وما منع الناس او ندی منکڑی خلق ای اومنو د دینا چی ایمان راڑی اذ جاءهم الهدى کل چراغ دیتا ہدایتا قرآن پیغمبر ویستغفرو ربهم او دا دینا چه بخنو غاڑی دا خپل ربنا الا ان مگر دی خبری تاتی اهم چه راشی دیتا سنت الاولین طریقہ دا رنبنو او یاتی اهم یا راشی دیتا العذاب قولا عذاب مخامخ وما نرسل المرسلين او نلیگو منگا پیغمبران الا مبشرین مگر زیری ورکون کی مومنانو تا ومنذرین او یر ورکون کی منکرینو تا ویجادل الذین کفروا او جگڑا کئی آکسانا چه کافران دی بل باطل پا باطل سرا لیدخیزو بیل حقا دید پارا چه کمزور کی پاغی باندی حقا وَتَخَذُوا آيَاتِي أَوْ نُسِلِ لِدَيْ آيَاتُنَا زَمَا وَمَا أُنزِلُوا أَوْ آغَا چِدَيْ يَرَوَلِ شِيدَ آغِنَا وَحُزُوَا پَتُوكُ سَرَا اللہ تبارک و تعالی دری وجوہات ذکر کئی حساسات دنیا د دنیا د سپکاوی یوی دا ذکر کران چه دنیا سر از رم متڑی دا دنیا بتا سنا واغستشی لکا سنگ آغا باغ والن چه واغستشوا داغی بیان دی مخی آیاتونو که اوشو آغا مشرک انسان چې دا آغا پا خپل جیب بانده پا خپل مطو بانی اعتماد و یکین او بروسوا او دا غیر اللہ نی برکت منا او دا غیر نا دا برکت اکیده وا دا آغا آغا ملگره چه آغای پا دی خبر بانی پو یکو چه عقیده پا دی او سادان چه دا عرصا دا اللہ تعالی دا ذات دا طرف دی او پا دی که دا بلچا سکردار نشنه دی نستا جیب پا دی که سکولشی او نپا دی که دا بلچا سبرکت شتی دا اللہ تبارک و تعالی وحدانیت و منا او دا شرک نتوبه و باسا چونکه اغا مالدار و دولتمند و دا باغن او دا جاگیر مالک و دا چه دا مال لشه مازغو تا خطلی نو اغا دیو عاجز حق پرست خبره اغا ناقلی او نی دا اغا ذهن منی او نی دا اغا مازغو تا دن نکی گی دا اغای پا جواب که اغا دا نور مستی خبره اکلی ترده پوره چراغه وی قتل باغی تباشوه و لازم روڑل و یقول یا لیتنی لم اشرک بی ربی احدا پده پوشو چه دا زمان غلط اکیده انجام او نتیجه دا زمان پا خپل جیب باندی اکینو او دا می یکینو چه دا زل چاپنم اڑی ورکم منخت ورکم دا دا آغی صاحبانو دا حضراتو برکت دے آلان که دا عرص دا اللہ تعالی اختیار کیو او دا اللہ پا پزل او امداد کی دل نکاش چه ما دا اللہ سرا سوک شرک نو جوڑ کڑے دا اللہ تبارک و تعالی وحدانیت میں منلوے افسوس کو اولاس مروڑل خو بیا دې نه ټیم تلو الله رب العزت وای دا وخت کې ودا احساس پیدا شو چراغ او هغه خپل باغ روان او جاړو لید او ټول چې دینو هغه را پریوت او دلدل شوه او پاره کې روغ او نه نو نو پا دیبانی پوشو چه اختیار طول ده اللہ دیز غلط پیمائی کم زمان خدا سوچو چه ما زغم مالی دولتی زبی لگم چه دیتا ده ابخار نظام با قاعدان برابر وی او سر و دا اچم دوائیانی اچم و سپری بکم خدمت کم او دا سیبانو بزرگانو پنم بانی آره ورکم دا غی برکتی نو زما باغ با دکم زین خراب شی اور وان بشی ویجار بشی اور شار بشی سرد دے ٹولو خبرو چراغ ویکت اللہ و باغ را پریوتے ہو نو پدے خبرہ بانے پوشو چھ ند موٹو پا زور باندی کی گی او ند جیب پا زور باندی کی گی او ند غیر پا برکت باندی کی گی دا سچ دی دا اختیار دا اللہ رب العزت دی دا دا اللہ تصرف دی دا اللہ اختیار دی زمان ملگری چھ سوی نوٹی کے وی ہنالک الولایتو دا غلطا معلوم شوا پتا وتا ولا گیدا چه الولایت لله الحق چه تصرف خاص د الله تعالی دی اکه رشتیا تصرف د الله دی او دا حق خبره ده او رشتیا خبره ده او الیومن لا چه او به کړه لو ورخ نه تیر شوی وی من لخو علا هو خیر ثوابا اغا بہتر دے پا فائدہ کے پا بدلہ کے چھ سوک دا اللہ تبارک و تعالی پا ذات بر وسو کی او دا خپل باغنا دا اللہ تعالی پا نمبانے اوشر او زکاة ورکینو اغا دیرا بہتر بدلور کئی انسان لا وخیر عقبا او دیر بہتر دے پا انجام کی چی دا اللہ پا ذات دی یکینا بروسوی او پا ذات دا آڑو گڑو او دا نظرونو دا منختو دا غیر اللہ دا اللہ پا نم دا اللہ پا حکم دا اللہ دا رضا دا پارا فرضی صدقے عشر و زکات ورکے نبلی صدقے ورکے ددے انجام ڈیر بہتر دے ددے انجام ڈیر خدے زکا جد کم مال نہ زکات ورکو لکھے گی عشر ورکو لکھے گی آغا مال پاک شی زکا زکات وائی پاک والی دا او چکل اوشے پاک وی نو آگے کے برکت وی اچوشر زکات دے نور کے نو مال دے ندے پاک کرے نو پلیس اس کے برکت نوی آگے کے خیر نوی او چی بیا پا تیرا تیرا لد آگے سر سودی ہو زائشی نیم حق اللہ الربا اللہ وی چی دا کم مال کی سودی ہو زائی کی گی اگا مال اللہ بے برکتا کئی او اگا دیوالا کئی دا آغی مالک چه ده سودخور آغا پا دنیا که ده چین ده سکون جوان نشی تیروله ویر به صدقات او چه ده کم مال نصدقه ورکوله شی نو آغا مال اللہ تعالی برکتی کئی او آغا اللہ تعالی سوا کئی و خیر العقبا او بهتر ده پا انجام که دوی موجه ذکر کئی دنیا سرا مال دنیا سرا مال سرا ظلمت اڑائی دے دی وقت دیر کم دے ان فن کے سڑے دنیا تراشی معشوم وی زوان وی بوڑاشی اور دنیا نہ پناشی اور انسان دھوکا کی چی دا ملا اڑکوا لے دے دا ملا بوڑھا والے دے دا ملا زوانی دا او دا می دا غی نه بال چې نو بوډا والے راضی او بیا بدای او دا به یو دا به زمونږ یو کاسو ډیر نیک انسانو ډیر موحد او حق پرست انسانو تقریبا 50 سال عمر کې کور والے وفات شو ما ته وی دوا کوي چې حج د لاړ شم چې دا حج نه راشم نو بیا و مدرسه کې داخلي ګم چه اتلس کالا تیر کما سند والم نبیا با وعده کم نجمعات که ناسو موت دا سکتل غلی غلی سامی و تراخ کلیون نو یو لږه خونه کې نو مې سره تا وام ته د مرګ نه ځان پټې او دې باندې د مرګ نه پټېږي مې ته سوال چې زبداس یوم نو الله وو چې درګه زپری دی وینې اراده خونه کړه سو تا وایم بل لازم سره ملاو کوي ته بندله طبیعت خرابې مینه نه زه در باندې په مې ته پیمانه وایا نماز یې سوې داسې ځای کنه دا بیاو خبرم دغه سیدا یو سومی آشتی واد بیمار شو تا پوست لارم آوی جڑل ای پا مرگ نخوا پا گیگم خدا دل برا نپا دیشی پا مرگ نخوا پا گیگم خدا درسون دی دا دل دا برا نپا دیشی ما خیر دی مرا دا لون وقت دی دگا جدائی دا او حق پرس اللہ تعالی آخرت کی اوزائی کئی فرمای الله دې مونږ او تاسو په بهترو زینو کې اوسای کی الله دې مونږه د اخراب زینو نه اوساتی مې دا لګه جدائی دا دومره زیاده نه ده تا ته مې خپل وړو کواله یاد دی وی او زوام کې پرونو مې نن دا حل دی دا چې زمونږه حالوم دی مې دا دومره وخت نه دی الله رب العزت وای وخت ډیر کم دی روا سره متړه وَذَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیان کدائی تا مثال دے جوان دے دنیا دے دنیا جوان دے اگورا دا مثال دے کما ان انزلناہو پشانتا دے داسی عبو چمونگے راو رو من السمائی دبارانا باران رو وریگی فاختلتا بی نبات الاردی نو گڑی وڑی شی آغی سرا گیا گانی ونی بوٹی دزمکی باران نوشو زرغونی وشوی کانا زمیدار را لگوری ویر تیغ راواتو زرغونی وشوا سلگی رزی بعد گوری در زنگلی بولاری پدی پتوکی او بیا گورا نو در زنگلی با پتوکی پرتی وگی با دن خلق راڑی او دال ټوکا ماشینان به وته نیولې زره زره به کی ساروی به اوغري خبره به خدمت ماشي انسان دنیا دراشي ماشوم وی الګ وی ځوان وی بوډا وی دنیا نه لاړ شي ان پن کې توای بس پرون رالما او نن می وخت یې رکه او سبا می دللی بس خبره ختمه ده الله دې زمونږ رضا شي فاختلتا بی نبات الارضی بس گڑی وڑی شیدائی سرا گیا گانی دزمکی ونی بوٹی دزمکی فاس بہا حشیمل بس اگردی چورا چورا حشیم چورا چورا بلکل چه زرا زرا ٹوٹے ٹوٹے حاشم دو نبی علیہ السلام نکت حاشم ولی وی چه سوگ با دا حج با دوران که راتلل ملمانه نو آغا با تا پا شوریا که دوڑای ما تا کلا چوری بکلا بی پخرولا آغای با تا بی انتا حاشم تا چوری که اونکه دوڑای ما تا اونکه چوری که اونکه اللہ وی چوره چوره کم چوره چوره شی آغا شنه بسلونا یا سور از بعد گوره چوره چوره شی تزرور ریاه چه الو زوی اغی لرا بادونا دال دغا جوان دیو گورا وکان اللہ او دی اللہ تعالی غلا کل شیم مقتدرا فار یو سیزبانی قدرت لرون کے سورت یونس کے امویلو یونس مزی پارا سلی رشتم نمبر آیات کے سورت یونس یو لسم زبارا سلی رشتم نمبر آیت کے اللہ وی انما مثل الحیات الدنیا خبر دادا مثال دجوند دنیا کما ان انزلناه من السمائی پشانتا دا غبولی چمونگی را ورعو دبرنا فاختلتا بی نبات الارضی نو گڑی وڑی شیدائی سرا گیا گانی دزمکی مما یاکل الناس والانعام داغنا چخریه خلقا او ڈانگر غلج دین آغا والا خلق اخر انسانان او دا آغی آغا ٹانٹے دا آغی آغا ٹوکا او دا آغی آغا بوس آغا زناور حیوانات اخری حتی تردی پوری اذا اخذت الارض زخرفا کلا چونی سی ازمکا شنوال اخپل وزینت او خستشی تو گوری چی آغا تیغون روزی او زمکا تکش نشی او ملک بادشی وزن آلو انہم قادرون علیا او گمانو کی مالکان داغی داغی پسلونو چی اکنانا دی چی دی لاز بر کی دنکے دے دی دی پاگی بانی وی پسل کابو دے پسل کابو دے پوخ شوے دے او بس چی دنو لو کووے او غوبل کووے اللہ تعالیٰ وی اتا امرنا لیلا او نارا راشی اغیتا حکم زمونگا دشپی یاد رزی زل جپڑ و سلی پی راشی فجعلنا حسیدا نوی گرد مونگا دل دل دل دلی کو انسان جو بن کے راشی مور پلار و تگوری وی بچے چی کم دینو د سخت نووت او زوانی گرے اللہ وی دشپی یاد رزی زما حکم راشی او یو گڑی شی سات نوزی اللہ وی کا علم تغنا بالامس داسی شی لکا چی نو دا پسل پرون لکا چی دے پٹی کے پرون اڑو دا پسل چاکارا اولاڑو لگا چھے نچا کرلے وہ انپا دے پٹی کی اولارو اللہ وی داسی شی چو سڑے مل شی یو قبر تا لڑ شی خالق پی خارے واری خلق وی پارے پلانے یو گڑے شا او داسی شا لگا چھاڑو چاری اونا چھے لگا چھاڑو چاری اونا وی در دنیا حال دے مثال دے کذالکان وفصل الآیات دارنگی وزاد سرا بیانو منگا دلائل لقومی یتفکرون دا پارا ددا سکوم چه سوچ کئی چه سوچ خاوندی سر کے مازغا وغی کی فکر و سوچ وی دائنی دیو چه غٹ سری نیوارا یو دڑی او آغا چه دنو ننا که سر غٹ تے که وڑو کے دے چه سوچی بگی فکری بگی او غرد سر دیوی چه سوچ اپی کرنی نسکی پی اگر اس امنا دی قرآن بیانی گی نسوچو کا کنا مسلمانا تو گو رد استعرف سوائی دیتا لوگو نسوچو کا یو گڑی بشی ننی او سبانی دا اسمان زمکا بوی او تبا نوی تبا نی پا ودان او دانی کی بوی جار شی ودان او دانی که با وجار شد از مگا و اسمان بایی او تبا دن زمزم بول روانی دا خور دا دانده بشه خد پیجنم دا اصل نخاکیه سو بگو دا زن سنده بلا ترابا تر کمی پوری بزن لطین لیور که دا خور ده زایده اللہ رب العزت وای چی دا دنیا مثال لے انسانا لو سر اولی تڑی یو گڑی بشی وکان اللہ علا کل شیم مقتدرا او دے اللہ تعالی پاریو سیزبانی قدرت لرون کے خطا تماشا جوڑا کلی دا پا تماشای تماشی در نخپل را بیر کر او تماشا خدا یو گڑی دا نلوہ تا گوریا خوشحالا خوشحالا کیے گے المال والبنونا مال او زامن زینت الحیات دنیا خائص دا جوند دنیا دے دامی مال دے و دولت دے و جیداد دے و جاگیر دے دامی دکان دے و دامی مارکیٹ دے و کاروبار دے دا می زامن دی او دا می ڈالا دا دا می لوسی دی دا می دا دی او دا می دا دی دا دی پا انسان پا تماشای او دوکا کے پروتی فلا تغرن لکم الحیات الدنیا اللہ ویل دنیا جو اند دوکا کے وانن شای چیکی نظبہ طول مردہ سے عباد و خوشحال یما والباقیات الصالحات ازل شے پیجنے الباقیات الصالحات باقی پاتے کے دن کے نیک عملنا خیر غرد عند ربکا پنیز در افستا نبی علیہ السلام وی جی انسان دنیا نزی ندری سید و سرائی دری رونا یو دم مال دے چاہو دے سر یو قدم نگ دی یو خدا رو رو آو جر دا کٹو چند شینو آر سپای کور کے پا دیشی نیو انج مکو سر روانی گی او نیو پیسا آر سپا زائی پا دیشی او یو دا کام کبیلا عزیز ولی دا چاہو دے سر تر کبر پوری لڑشی دے اولام بھائی او کپن و تو آچائی کافر بھی ادوڑائی او بیائی پو گوبانی والی او جنازگات او سی جنازہ ولو کی بیائی پو خپلو لاسو چد کی او قبر لے او سی او قبر کی کیدی او خارے پر آو آڑائی دیتے نوا پس راشی یو درم شیر چاو سر پاتی کی بس آغا عمل دے دے انسان که آغا عمل دا اللہ دا رضاو نو خو آغا عمل بے دا آخیرت دا نجات ذریعو گرزی او که آغا دا اللہ دا ناراسیاو نو بست بایی دا چکم اصل شیده او تاثر تر آخیر پوری زی نو آغی تا توجو دیرا کمرا آغا چکم پا دیکی گا طول توجو آغی تا را اللہ دے زمان دے رستر کے کولاو کی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْقُلُوبُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَا تَعْمَ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ اللہ وی دے سر دا استر کے دائی ندران دے ودے بانے ہو غٹ غٹ گوری وی دا دے ضرور پو نوٹ دے دا دے پینزو زرو دے و دا دے سر دے و دا پانزو سو دے اللہ وی دا ندران دے ولكن تعمل قلوب التي في الصدور حكم ذل جسنو سنو يا برادري الله وي اغيران دي شويدي اغيگه دو خو او دو بدو سفرق نو معلوميگي كيو سره خكاي مدد دا احساس ني كي كشي داوي خكاي وي زمر خپل كار با كاي اگه او سره بد كاي نو دد دا احساس ني كي كشي دا بد كاي وي مر خپل كار با كاي دزلا آغا شین شیشا آغای چه دنو آغا رنده شوی دا او شیشا چه رنده شینو آغای که بیا مخصی نخ کاری دا آغا سی رون زلگی آغای که دا خو او دا بد و فرق نمالومی گی اللہ دا زمان دا رل شیشا صفا کی چه آغای که دا خو او دا بد و فرق کاری گی چه منگا خو وینو او بد بد وینو اللہ رب العزت وائی والباقیات الصالحات خیرن چی کم سیزونا باقی با دیکھے گی نو آغا نیک عملو نا دی او آغا بہتر دی عند ربکا ثوابن فنیز در افسا پا بدلکی و خیرن عملا او دیر بہتر دی پا امید کی چی دا آغی بارا که ده انسان امید اغاڑی رخوی چیرا اللہ برا لعجر را که اللہ برا نرزاشی او ده اغی نتیجه و انجام اغاڑی رو بہتر وی ورپسی ذکر کئی دنیا سر از رمت را داو پتابانی وبال شی سباب ارمان که وقت بدن تلی بیا و یوم نسیر الجبالا او پا رزا چه روان بکو منگا غرونا وی دا بسنگئی اللہ تعالی وی ننی خطوی نی خطلک و مضبوط لار دی او دا چه رنو دا با دا زګر وی لګه دو وریا زو زګر دو پشان